युक्ते है शब्दांतराच कार्यस्य कारणात् अनन्यत्वम्। ये युक्ति से भी और शब्दांतर अभी उसके लिए युक्ति का विचार चल रहा है। युक्ति दिया गया था अगर कार्य कारण से भिन्न होगा तो नियत कार्य के लिए नियत कारण में क्यों प्रवृत्त होता है, ये प्रमाण है कि कार्य पहले से कारण में था किंतु कारण रूपेण था कार्य रूपेण नहीं था। तो कार्य रूपेण फिर अभी हो गया कहते हैं अभी भी कारण रूपेण सत है, कार्य रूपेण तो मिथ्या ही है। और असत कार्यवादी जैसे न्यायिक लोग कहते हैं कार्य पहले असत था, सिद्धांति कहता है कि असत पदार्थ पहले था ऐसे नहीं कहा जा सकता है क्योंकि असत के साथ काल का अन्वय नहीं होगा, इसलिए कार्य पहले अभाव था असत था ऐसे नहीं कहा जा सकता है। अगर था कहेंगे तो भाव पदार्थ ही था, असत नहीं होगा, कार्य सत ही है। टीका में ननु कारक व्यापाराद ऊर्ध्व भाविनः कार्यस्य बंध्या पुत्र तुल्यत्वं कथम। सिद्धांत कह दिया कि कार्य न्यायिक का मत में असत कार्य का अर्थ है कि बनने से पहले वो बंध्या पुत्र जैसा था। पूर्व पक्षी कहता है कार्य व्यापारात कारक व्यापारात ऊर्ध्वम्, कारकों का व्यापार होने से पहले कार्य बंध्या पुत्र जैसा है, ऐसे कैसे कह दिए। भाष्य में सिद्धांती उत्तर देता है क्योंकि सिद्धांती असत कार्य का अर्थ असत असत था बंध्या पुत्र जैसा कार्य को उस प्रकार कहा। भाष्य में यदि च बंध्या पुत्रोपि कारक व्यापाराद ऊर्ध्वम् अभविष्यत् तत इदम् उपापत्स्यत कार्याभावोपि कारक व्यापाराद ऊर्ध्वम् भविष्यति इति। अगर ये कहा जा सकता है कि बंध्या पुत्र कारक व्यापाराद ऊर्ध्वम् अभविष्यत् कारक व्यापार होने से पहले बंध्या पुत्र ये हो सकता है, अगर इस प्रकार की कहा जा सकता है तत इदमपि उपापत्स्यत ये भी हो सकता है क्या, कार्याभावोपि कारक व्यापाराद ऊर्ध्वम् भविष्यति। तो कारक व्यापार के बाद कार्य अभाव ये भी हो सकता है, कार्य व्यापारात ऊर्ध्वम् अर्थात कार्य व्यापार होने से पहले, क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है कि कारक व्यापार होने से पहले कार्य का अभाव था। सिद्धांत कहता है कि ये बात आप तभी कह पाएंगे कारक व्यापार होने से पहले कार्य का अभाव था, अगर कार्य के व्यापार होने से पहले बंध्या पुत्र था ऐसा अगर कहा जा सकता है तो बंध्या पुत्र का कभी काल का अन्वय नहीं हो पाएगा, इसी प्रकार की कार्य अभाव का भी काल के साथ अन्वय नहीं हो पाएगा। कारक व्यापार से पहले कार्य अभाव था ये नहीं कहा जा सकता है। टीका में कार्याभावो असत कार्यम इत्यर्थः, जो भाष्य में दिया ना इदमपि उपापत्स्यत कार्याभावोपि कारक व्यापारात ऊर्ध्वम् भविष्यति, कार्याभाव का अर्थ असत कार्यम, असत कार्य ये भी कारक व्यापार से पहले था, असत कार्यम इत्यर्थः इति उपापत्स्यत। उपापत्स्यत उपापत्स्यत आपत्स्यत, ये पतली धातु से भविष्य लिट का रूप हो गया उपापत्स्यत अर्थात उपपन्नम अभविष्यत इति अन्वय, ये भी संभव होगा। अगर बंध्या पुत्र पहले था ऐसे कहा जा सकता है तो कार्य का अभाव पहले था ये भी कहा जा सकता है। कस्तरी निर्णय पूर्व पक्षी पूछता है तो फिर यहाँ निर्णय क्या हुआ, कार्य पहले था या नहीं था, तो अगर था तो फिर ये कारक व्यापार क्यों किया जाता है, ये सब अभी पूर्व पक्ष का संशय का आशय है। तत्राह सिद्धांती उत्तर देता है वयं तु पश्यामः, हम तो ऐसा मानते जानते हैं बंध्या पुत्र से कार्याभावस्य च अभाव अविशेषात् यथा बंध्या पुत्र कारक व्यापाराद ऊर्ध्वम् न भविष्यति एवं कार्याभावोपि कारक व्यापार ऊर्ध्वम् न भविष्यति इति। बंध्या पुत्र कार्याभाव ये दोनों ही समान है, अभावत्व अविशेषात् दोनों ही अभाव रूप है। तो जैसे यथा बंध्या पुत्र कारक व्यापारात ऊर्ध्वम् पूर्वम् न भविष्यति जैसे नहीं होगा, इसी प्रकार की एवं कार्याभावोपि कारक व्यापार ऊर्ध्वम् न भविष्यति, कार्य का अभाव ये भी नहीं होगा। टीका में नासतो विद्यते भावो इति स्मृतेर इति भाव असतः भावो न विद्यते। तो असत अगर होगा तो फिर वो कभी रहेगा नहीं, उसके साथ कभी संबंध होगा ही नहीं, काल का संबंध होगा ही नहीं, इसलिए असत आसित ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है मैं सत्कार्यवादे कारक वैयर्थ्यम संकते। अगर सत्कार्य कहेंगे, अभी पूर्व पक्ष सिद्धांति को कह रहे हैं आप लोग कार्य सत है कहते हैं कारक के व्यापार से पहले, सत्कार्यवादे कारक वैयर्थ्यम, अगर कार्य ही पहले सत है फिर कारक क्या करेगा, कारकाणाम वैयर्थ्यम ये संकते। भाष्य में ननु एवं सति कारक व्यापारो अनर्थक प्रसज्येत। एवं सति अर्थात कारक व्यापारात ऊर्ध्वम कार्यस्य सत्वे, और होगा तो कारक व्यापार अनर्थक होगा। यथैव हि प्राक सिद्धत्वात् कारण स्वरूप सिद्धये न कश्चित् व्याप्रियते। दृष्टांत देता है यथा एव, जैसे प्राक प्रसिद्धत्वात् कारण स्वरूप, कारण पहले से प्रसिद्ध है तो होने से कारण स्वरूप सिद्ध है न कश्चित व्याप्रियते। कारण का स्वरूप सिद्धि करने के लिए कोई व्यापार नहीं करता, क्यों, कारण तो पहले से ही प्रसिद्ध है। तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि अगर आप कार्य को भी पहले प्रसिद्ध कहेंगे एवं प्राक सिद्धत्वाद तद अनन्यत्वाच कार्यस्य स्वरूप सिद्धे अपि न कश्चित व्याप्रियेत। कार्य को अगर आप सत्कार्य कहेंगे अर्थात तो कारक व्यापार से पहले भी कार्य था अगर कहेंगे तो प्राक सिद्धत्वात्, प्राक अर्थात कारक व्यापारात प्राक, तद जन्म से पहले सिद्धत्वात् कार्य भी सिद्ध है तो होने से, और तद अनन्यत्वाच तत् कारण, कारण अनन्यत्वाच कार्यस्य, कारण से अनन्य है, कारण पहले सिद्ध होने से कारण का स्वरूप सिद्धि के लिए कोई व्यापार नहीं करता। कार्य भी अगर पहले से सिद्ध कहेंगे तो कार्य से स्वरूप सिद्ध है न कश्चित व्याप्रिय, तो कोई फिर व्यापार नहीं करना चाहिए। तो सिद्धांती कहीं कहेगा इष्टापत्ति, पूर्व पक्ष कहता है व्याप्रिय व्यापार तो करते हैं, कारक का कार्य का स्वरूप सिद्धि के लिए व्यापार करते हैं, इसलिए क्या सिद्ध हुआ इसे, अतः कारक व्यापारार्थवत्वाय मन्यामहे प्राग उत्पत्तेर अभाव कार्यस्येति। कारक व्यापार को सार्थक बनाने के लिए, कारक व्यापार से अर्थवत्वाय सार्थक करने के लिए मन्यामहे, पूर्व पक्ष कहता है हम मानते हैं प्राग उत्पत्तेर कार्यस्य अभाव इति, तो उत्पत्ति से पहले कार्य नहीं था तभी कार्य का स्वरूप की सिद्धि के लिए व्यापार करता है, अगर कार्य भी पहले सिद्ध होगा तो फिर व्यापार क्यों करेगा कोई, ये पूर्व पक्ष का शंका हुआ। सिद्धांती उत्तर देता है नैष दोष। टीका में सिद्ध कारण अनन्यत्वाच कार्यस्य सिद्धत्वम इति आह। का सिद्धांति कहता है कि कार्य पहले से भी सिद्ध है, क्यों कह रहे हैं कारण से अनन्य है तो कारण अनन्यत्वात् सिद्धत्वम कार्यस्य अपि, तो भाष्य में कह दिया तद अनन्यत्वाच कार्यस्य स्वरूप सिद्ध है न कश्चित व्याप्रियेत। आगे टीका में सिद्धांति उत्तर देता है, ये जो पूर्व पक्ष आक्षेप का सिद्धांति उत्तर देता है, कारक व्यापार क्यों होता है उसको सार्थक करता है। अनिर्वाच्य कार्यात्मना कारणस्य अभिव्यक्ति अर्थः कारक व्यापार इति आह। अनिर्वाच्य कार्य तेन रूपेण कारणस्य अभिव्यक्ति, कारण का अभिव्यक्ति होगा, कारण का अभिव्यक्ति क्या, कारण तो है पहले से, कहते अनिर्वाच्य कार्य रूपेण कारण की अभिव्यक्ति, कारण कारण रूपेण अभिव्यक्त है किंतु कारण अनिर्वाच्य कार्य रूपेण अभिव्यक्ति ये पहले से नहीं थे, इसलिए कारण कार्य रूपेण अभिव्यक्त होने के लिए कारक व्यापार किया जाता है। और वो कार्य किस प्रकार के, कहते अनिर्वाच्य। भाष्य में नैष दोष, यतः कार्याकारेण कारणं व्यवस्थापयतः कारक व्यापारस्य अर्थवत्त्वं उपपद्यते। कार्याकारेण कारणं व्यवस्थापयतः, कार्य रूप से कारण को व्यवस्थित करने के लिए, अभी कारण कारण रूप से है, कारण को कार्य रूप से व्यवस्थित करने के लिए कारक व्यापार से अर्थवत्व, कारक व्यापार सार्थक हो जाएगा। क्या करेंगे, कहते हैं पहले तो कारण था, अभी कारण को कार्य रूपेण व्यवस्थित करेंगे, इसलिए कारक का व्यापार सार्थक होगा। टीका में कार्य सत्वम इच्छताम संख्यानाम, सिद्धांत कह दिया अनिर्वाच्य कारण कार्य, अनिर्वाच्य कार्य, तो संख्या वाले सत्कार्यवादी है, तो सिद्धांत ये भी कहता है कि कार्य सत्यत्वम इच्छताम संख्यानाम सत्कार्यवादे कारक वैयर्थ्यम दोषम दोष आपतति। तो सिद्धांत कहता है कि नैयायिकों को आप जो हमारे ऊपर दोष देते हैं, हमारे ऊपर ये दोष नहीं होगा, सांख्यों के ऊपर ये दोष होगा, क्योंकि सांख्य लोग सत्कार्यवादी, उनका कार्य पहले स्वरूप से था। तो कार्य सत्यत्वम इच्छताम संख्या नाम, चाहने वाले सांख्यों का बोलो सत्कार्यवाद है उनका, उनके बाद में मत में कारक वैयर्थ्यम दोष आपतति। अभी सांख्य कहेगा कैसे, हम भी कहते हैं कि अभिव्यक्ति के लिए, तो अभी वेदांति उसको पूछेगा अभिव्यक्ति सत है असत है अनिर्वचनीय है, तो सांख्य कहेगा अभिव्यक्ति सत है, तो फिर अभिव्यक्ति सत है तो अभिव्यक्ति का फिर क्या किया जाएगा, और अभिव्यक्ति का अभिव्यक्ति कहेंगे तब तो अनवस्था हो जाएगा, इसलिए अभिव्यक्त रि सत्वा, इसलिए सांख्य मत में कारक व्यर्थ दोष आएगा, वेदांत मत में नहीं आएगा। अद्वैतवादियों का अघटित घटना अवभाषण चतुर माया महिमना स्वप्नवद यथा दर्शन सर्वम उपपन्नम। अघटना अवभाषण में चतुर है जो माया, अघटना अघटित घटना, अघटित अर्थात जो घट चेष्टा अर्थात जो संभव नहीं है, ऐसे घटना को अवभाषण करने में चतुर है। अघटित अर्थात असंभव मतलब अतर्कित, तर्क से जो संभव, विचार से मतलब युक्ति से जो संभव नहीं है, ऐसे घटना को दिखा देना, इसमें चतुर है माया, वो माया का महिमा महिमा से स्वप्नवद यथा दर्शनम सर्वम उपपन्नम। यथा दर्शनम जैसा दिखता है सब स्वप्नवद, ये संभव हो जाएगा माया का महिमा से। तो माया का महिमा क्या है, कहते हैं विचार्यमाण सर्वम अयुक्तम, तो विचार करेंगे तो सब अयुक्त अर्थात जैसा दिखता है वो सब ऐसा नहीं रहेंगे, और कहेंगे कि नहीं विचार करने से भी युक्त होगा, तो युक्तत्वे द्वैतापत्ति रीति मुख्य समाधानम समाधानांतर अभावत। सिद्धांत कहते हैं कि यही मुख्य समाधान है, विचार माने सर्वम अयुक्तम, अगर युक्त सब वास्तव कहेंगे तो द्वैतापत्ति होगा, इसलिए अन्य समाधान नहीं होने से यही समाधान है कि माया के महिमा से स्वप्न जैसा सब काल दिखता है, अनिर्वाच्य है, जितने कार्य सब अनिर्वाच्य है। आगे टीका में ननु कारणात भिन्नम असदेव उत्पद्यत इति समाधानम किम न स्यात इति आशंक्य सत आशंक्य असत पक्षस्य दूषणम उक्तम स्मर इति आह। पूर्व पक्ष कहता है कि कारणात भिन्नम असद एव उत्पद्यते, नैयायिक कहता है असत है जो उत्पन्न होता है, कार्य असत है वो कारणात भिन्न है, कारण कपाल है कार्य घट है, घट कार्य कपाल कारण से भिन्न है, और घट उत्पत्ते है प्राग असत था, तो कारणाद भिन्न भी है और असत है वही उत्पन्न होता है, इस प्रकार के समाधानम किम न स्यात, ये शुरू से यही विचार चल रहा है अभी, तो फिर कहता है, तो कहने से सिद्धांत कहता है कि असत पक्ष से दूषणम उक्तम, असत कार्य ये तो वही हो गया, असत पहले नहीं था कारण से भिन्न है उत्पन्न होता है, ये तो असत कार्य वाद पक्ष हुआ, उस पक्ष में जो दूषण मुक्तम कहा गया उसको स्मर स्मरण करो, क्या कहा गया था भाष्य में, कार्याकारोपि कारणस्य आत्मभूत एव अनात्मभूतस्य अनारभ्यत्वात् इति अभाणी। अभाणी लुंग का रूप हो गया, तो धातु हो गया भाण, भाण धातु से लुंग का रूप होने से कर्मणि प्रयोग हुआ, होने से चिण भाव कर्मणो हो, तो चिण प्रत्यय हो गया, तो धातु था भाण, भाण भण शब्द धातु भण शब्द है, तो भण शब्द से चिन्ह हो गया अतः उपदाय वृद्धि हो गई, तो हो गया भाण, चिन्ह का बचेगा ही अभाणी, और चिन्हो लुक से त तो का लुक हो गया, तो होने से अभाणी, अभाणी अर्थात तो कहा था, क्या कहा था, कारण से आत्मभूत एव, जो कार्य है कार्याकार, जो कार्य दिखता है कार्याकार कहते हैं, कारण से आत्मभूत, आत्मभूत अर्थात वो कारण से कोई भिन्न नहीं है, अगर कारण का अनात्मभूत हो जाएगा, अनात्मभूत से अनारभ्यत्वात्, अनात्मभूत होगा तो उसका आरंभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनात्मभूत जो होगा उसका स्वरूप क्या होगा, तो इसलिए कारण स्वरूप ही ये जो कार्य है वो अर्थात कारण से कुछ भिन्न नहीं है, कार्य आकार से खाली दिखता है। टीका में अतः कारणात भेदा भेदाभ्याम दुर्निरूपस्य सदसद विलक्षणस्य अनिर्वाच्य अभिव्यक्तिर अनिर्वाच्य कारक व्यापाराणाम फलम इति पक्ष एव श्रेयान इति भावः। अतः कारणात भेद और अभेद, कारण से कार्य भिन्न है अथवा अभिन्न है, ये दोनों प्रकार से निरूपण नहीं हो पाएगा, कारण से अभिन्न है ऐसा नहीं कह रहा है सिद्धांती, ये कारण से अर्थात भिन्न नहीं हो जाएगा इस प्रकार कहते हैं, तो कारण से भिन्न कह करके इसका निरूपण नहीं कह पाएंगे और अभिन्न कह करके ये भी नहीं कह पाएंगे। भेदा भेदाभ्याम दुर्निरूपस्य, और वो क्या है पदार्थ, कहते हैं सदसत विलक्षण, कार्य अगर सत होगा सत चेत न वाध्येत और असत चेत न प्रतीयत, किंतु जो कार्य है उसका बाध भी हो जाता है अर्थात कारण में लय भी हो जाता है और प्रतीति भी हो रही है, प्रतीति होने से असत नहीं है, बाध हो जाने से सत भी नहीं है, सत जो है त्रिकाला बाध्यत्वम, तो इसलिए सदसत विलक्षण हो गया ये कार्य। इस पदार्थ को अनिर्वाच्य कहते हैं, अनिर्वाच्य अभिव्यक्तिर अनिर्वाच्य कारक व्यापाराणाम फलम, ये जो कारकों का व्यापार ये भी अनिर्वाच्य है, ये अनिर्वाच्य कारक व्यापार का फल क्या है, कहते अनिर्वाच्य अभिव्यक्ति, किसका, कहते अनिर्वाच्य कार्य का, अनिर्वाच्य कार्य का अनिर्वाच्य अभिव्यक्ति अनिर्वाच्य कारक व्यापारों के द्वारा सब अनिर्वाच्य है, यही पक्ष एवं श्रेयान इति भाव, श्रेयान यह सुन प्रत्यय हो गया, तो होने से प्रशस्य स्र आगे गुण हो गया श्रेयान, अर्थात सभी मत मतलब दोनों मत में यही श्रेय है, नैयायिक और वेदांत मत में यही श्रेय है। पूर्व पक्ष कहता है मृदि अदृष्ट पृथु बुद्धनत्वादि अवस्था विशेषो घट दृश्यते, मृदि अदृष्ट, मृद में ये अवस्था नहीं देखा गया था, क्या अवस्था, पृथु बुद्धनत्वादि अवस्था विशेष, पृथु पृथु अर्थात बड़ा, उसका मध्य भाग बड़ा होता है, वृद्धनत्व वृद्धनत्व अर्थात उसका नीचे भाग जो है गोलाकार है, तो पृथु वृद्धनत्वादि अवस्था विशेष ये मृदि अदृष्ट और घटे दृश्यते, ये पदार्थ नया है, ये पहले नहीं था, घट में ये पदार्थ दिखता है जो मृद में नहीं दिखता था, इसलिए घट मृद से भिन्न होना पड़ेगा, तथा च घटो मृद भिन्न, क्यों, तद विरुद्ध विशेष बत्वा, मृद विरुद्ध विशेष बत्वम घट में है, मृद में ये पृथु और वृद्धनत्व ये नहीं है, बुद्धनत्व पृथु और बुद्धनत्व ये दोनों मृद में नहीं है, घट में ये दिखता है, घट में ये विशेष दिखता है जो कि विरुद्ध भी है, मृद में नहीं था, इसलिए ये भिन्न होना पड़ेगा, तथा च घटो मृद भिन्न अनुमान देता है पूर्व पक्षी, तद विरुद्ध विशेष बत्वात वृक्षवत, तो वृक्ष में घट विरुद्ध विशेष बत्वम रहेगा, जो वृक्ष है वो घट, वृक्ष में जो विशेष है वो घट में नहीं है, और जो घट है ए जो वृक्ष है वो मृद भिन्न है, तो होने से अभी घट में भी तद विरुद्ध विशेष बत्वम मृद विरुद्ध विशेष बत्वम ये रहेगा, तो रहने से अभी मृद भिन्न वो भी होगा, इति पूर्व पक्ष का ये अनुमान देने से सिद्धांती अतः उत्तर देता है। तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि विशेष दिखता है इसीलिए भिन्न कहेंगे, सिद्धांति कहे कहता है भाष्य में विशेष दर्शन मात्रेण वस्तु अन्यत्वम नच भवति, पहले नच दे दिया, नच विशेष दर्शन मात्रेण वस्तु अन्यत्वम भवति, अन्य वस्तु हो जाएगा, ये बात नहीं है। वस्तु अन्यत्वम क्या है, टीका में कहते हैं वस्तु अन्यत्वम सत्य भेद, विशेष दर्शन हो जाने से सत्य भेद हो जाएगा, ये नहीं होगा। आगे भाष्य में नहीं देवदत्त संकोचित हस्तपाद प्रसारित हस्तपादश्च विशेषेण दृश्यमानोपि वस्तुअन्यत्वं गच्छति। देवदत्त जिस समय में संकोचित हस्तपाद, हाथ पांव सिकुड़ करके अगर बैठा है तो, और फिर जब प्रसारित हस्तपाद, हाथ पांव इसे प्रसारण करके अगर शयन कक्ष में चला गया सब मतलब शयन करता है तो विशेषण दृश्यमानोपि, ये दोनों अवस्था में विशेष आ गया परस्पर में, तो विशेष रूप से दिखने पर भी वस्तु अन्यत्वम नहीं गच्छति, वाक्य का आरंभ में नहीं था, भिन्न नहीं हो जाता है। क्यों वस्तु अन्यत्वम वस्तु अन्यत्वम नहीं हो जाएगा, कहते हैं स एव इति प्रत्यभिज्ञान, तो वही प्रत्यभिज्ञा हो रहा है स एव। टीका में तो हेतोर व्यभिचार स्थलांतरम आह, ये एक व्यभिचार दिखा दिया देवदत्त को लेकर के, अभी व्यभिचार का स्थलांतर अन्य स्थल भी दिखाते हैं भाष्य में। तथा प्रतिदिनम अनेक संस्थानानाम अपि पित्रादीनाम न वस्तु अन्यत्वं भवति, प्रतिदिन अनेक संस्थान, संस्थान अवयव विशेष, पिता का जो अवयव विशेष शरीर है वो प्रतिदिन बदल जाता है तो विपरिणाम होता है। तो प्रतिदिन अनेक संस्थानानाम, अनेक संस्थान का अर्थ अवयव संघात, प्रतिदिन अनेक, प्रतिदिन बदलता है विपरिणाम होता है, होने पर भी पित्रादीनाम न वस्तु अन्यत्वं भवति, ये पिता अन्य नहीं हो गया। क्यों, कहते मम पिता मम भ्राता मम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञान, कल जिसको मम पिता कहता है आज भी उसी को कहता है, यद्यपि शरीर थोड़ा बदल गया, 5-10 साल के बाद तो बहुत बदल जाता है, फिर भी मम पिता मम भ्राता कहता है। इसलिए केवल दृश्यमान विशेष दृश्यमान हुआ, कुछ भेद मतलब ग्रहण हुआ, भेद अर्थात तो अन्य किसी विशेष रूप से दृश्यमान हो गया तो भेद हो जाएगा, इस प्रकार की बात नहीं है, वस्तु अन्य हो जाएगा ये बात नहीं है। टीका में प्रत्यहम, यहाँ सिद्धांति क्या कह दिया, प्रतिदिन विपरिणाम होने पर भी वस्तु अन्य नहीं हो जाता है, तो पूर्व पक्ष कहता है टीका में प्रत्यहम पित्रादि देहस्य अवस्था भेदे अपि, अवस्था भेद होगा पित्रादि देहस्य का, विपरिणाम हुआ फिर भी वस्तु अन्य नहीं हो गया। क्यों नहीं हो गया, पूर्व पक्ष कहता है कि जन्म नाशय अभावात अभेदो युक्त, यहाँ जन्म नाश नहीं हुआ खाली विपरिणाम ही हुआ, तो जहाँ खाली विपरिणाम होता है जन्म नाश नहीं होता है, वहां अवस्था भेद खाली विपरिणाम को लेकर के अवस्था भेद होने पर भी अभेद ज्ञान होता है क्योंकि जन्म नाश नहीं हुआ, किन्तु जहाँ जन्म नाश हो जाएगा वहां अभेद ज्ञान नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं। आगे दाष्टान्ति केतु, दाष्टान्ति के अर्थात मृद घट, दाष्टान्ति केतु मृदादि नाशे सती घटाधिकम जायते, मृद का नाश हुआ घट का जन्म हुआ, यहाँ जन्म नाश का अंतराल है, पिता का जो शरीर बदलने पर भी जन्म नाश का अंतराल नहीं है, इसलिए वहां तो भेद नहीं होता है, किंतु मृद घट में भेद होगा क्योंकि मृद का नाश हुआ घट का जन्म हुआ। दाष्टान्ति केतु मृदादि नाशे सती घटादिकम जायत इति, जन्म विनाश रूप विरुद्ध धर्मवत्वात् कार्य कारणयोर अभेदो न युक्त इति संकते, यहाँ जन्म विनाश रूप विरुद्ध धर्म वाला है, कारण में मृद में विनाश रूप धर्म है, कार्य में जन्म रूप धर्म है, ये विरुद्ध धर्म हो गया, तो विरुद्ध धर्म वाला होने से कार्य कारण में अभेदो न युक्त पूर्व पक्ष कहा इति संकते। भाष्य में पहले पूर्व पक्ष का शंका दिखाते हैं, जन्म उच्छेदा अनंतरितत्वात् तत्र युक्तम न अन्यत्र इति चेत्। जन्म उच्छेद से अनंतरित, अंतरित नहीं हुआ, जो पिता का शरीर प्रतिदिन बदलता है इसमें जन्म नाश के द्वारा व्यवहित नहीं हुआ, नहीं होने से तत्र युक्तम, वस्तु अन्यत्व नहीं होना, अभेद ज्ञान होना वो तो वहां संभव है, क्योंकि वहां जन्म मृत्यु के द्वारा व्यवहित नहीं हुआ है। न अन्यत्र, अन्यत्र अर्थात घटमृद में, वहां जन्म नाश के द्वारा व्यवहित हुआ है, होने से वहां तो अभेद ज्ञान नहीं होगा। इति चेत पूर्व पक्ष कहता है। टीका में सिद्धांत इसका निराकरण करेगा, तो सिद्धांत टीका में कहते हैं कारणस्य नाश अभावात हेतु असिद्धिर इति परिहरते। पूर्व पक्ष कहा मृद का नाश होता है, घट का जन्म होता है, सिद्धांत कहते हैं कि कारण का नाश नहीं होता है, मृद का नाश नहीं हुआ घट जन्म से, कारण से नाश अभावात हेतु सिद्धिर इति परिहरते। भाष्य में न क्षीरादीनाम दध्याकार संस्थान से प्रत्यक्षत्वात्, तो क्षीरादि दधि आकार से संस्थान से प्रत्यक्षत्वात्, अर्थात दधि रूप से क्षीर ही विद्यमान है, इसी प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो पूर्व पक्ष कहेगा ये अभी दधि हो गया, ये और क्षीर नहीं है, तो सिद्धांत किंतु कहता है कि तो ये जो दधि पदार्थ है वो क्षीर का ही संस्थान है, ये भिन्न रूप से वही क्षीर ही विद्यमान है, इस प्रकार कहेंगे। ये न्यायिक लोग कहेंगे कि आ परमाणु अंतभंग हो जाएगा, हो करके दधि आदि में जैसे रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि रहेगा ऐसे वो परमाणु में बन जाएगा, फिर आगे दो दधि परमाणु द्विणु को होकर के महादधि बन जाएगा, ऐसे वो लोग कहेंगे, उनका प्रक्रिया बताएंगे ऐसे। तो सिद्धांत कहता है कि वो दधि जिसको कहते हैं वो क्षीर का ही संस्थान विशेष है। कल टीका में दधि दधि घटादि कार्य अन्वितत्वेन क्षीर मृदादीनाम प्रत्यक्षत्वात् नाशा सिद्धिर इत्यर्थ। सिद्धांत कहा कारण का नाश नहीं होता है, दृष्टांत जो विचार हुआ उसके लिए कहते हैं दधि घटादि कार्य इसमें अन्वित हुआ है क्षीर मृदादि, और अन्वित हो बोल करके प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्षत्वात्, तो इसलिए नाश असिद्धि, ये क्षीर और मृद इनका नाश हो गया ये नहीं है, क्योंकि घट और दधि में वो दिखते हैं। तो सिद्धांत यहाँ कहता है कि वो विद्यमान है, अर्थात तो वही अवयव विद्यमान है, जो क्षीर का अवयव वो दधि में भी वही अवयव विद्यमान है। अच्छा, अभी पूर्व पक्ष कहते हैं ननु यत्र अन्वय दृश्यते तत्र हेतु असिद्धि। आप अगर घट में कहते हैं कि मृद दिखता है, मृद का अन्वय घट में हुआ है, इसलिए मृद रूप कारण का नाश नहीं हुआ है, क्योंकि अन्वय दिखता है। पूर्व पक्ष कहता है ननु यत्र अन्वय दृश्यते तत्र हेतु असिद्धि हो जाएगा। हेतु क्या था कि विरुद्ध विशेष दिखता है, तो जहां वही मृद अन्वय हुआ है तो वहां हेतु असिद्ध हो गया, क्योंकि विरुद्ध विशेष नहीं दिखा, ठीक है। किंतु यत्र अंकुरादो बट बीजादि नाम अन्वय न दृश्यते, जब अंकुर हो गया बट बीज का, ये अंकुर में अभी बट बीज का अन्वय नहीं दिखता है, बट बीज में जो सब उपादान थे अभी वो अवयव सब अंकुर में नहीं दिखते हैं। बट बीजादि नाम अन्वय न दृश्यते तत्र हेतु सत्वाद वस्तु अन्यत्वम स्यात्। वहां हेतु, हेतु अर्थात तद विरुद्ध विशेषवत्वात्, ऊपर में अन्वय दिया था तथा प्रतिदिनम अपि, ये जो प्रतीक दिया है ना उसका ऊपर में टीका में था तथा च घटो मृद भिन्न तद विरुद्ध विशेषवत्वात् वृक्षवत् इति, तो वो प्रतीक के ठीक ऊपर पंक्ति में था ये, तो ये अनुमान में हेतु था तद विरुद्ध विशेषवत्वात्, ये हेतु है, जहां विरुद्ध दिखेगा वहां भिन्न हो जाएगा। अच्छा, तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है जहां विरुद्ध दिखता है अर्थात तो कारण कार्य में अन्वय होता हुआ नहीं दिखता है, कारण अगर कार्य में दिखेगा तो विरुद्ध नहीं होगा, किंतु कारण जहां कार्य में नहीं दिखेगा वहां विरुद्ध विशेष आ जाएगा, हेतु आ जाएगा, हेतु आ जाने से वहां भिन्न मानेंगे, जैसे बट बीज और अंकुर, पूर्व पक्ष कह रहे हैं। यत्र अंकुरादौ वट बीजादीनाम अन्वयो न दृश्यते तत्र हेतु सत्वात्, हेतु अर्थात विरुद्ध विशेषवत्वम् होने से अन्यत्वम स्याद। पूर्व पक्ष कहते हैं वहां तो अन्यत्व हो जाएगा इति अतः पूर्व सिद्धांति इसका निराकरण करता है। भाष्य में अदृश्यमानानामपि बटधानादीनाम समान जातीय अवयवांतरो उपचितानाम अंकुरादि भावेन दर्शन गोचरतापत्तौ जन्म संज्ञा। अदृश्यमानानामपि बटधानादीनाम, पूर्व पक्ष कहा कि बटधान में, बटधाना अर्थात बट का जो बीज है, तो बीज में, बीज का अंदर में जो धाना होता है, बट का बीज तो एक सेंटीमीटर हो जाएगा, उसका अंदर में जो सब छोटे छोटे कण होते हैं उसको धाना कहा जाता है। तो बट धाना अभी अंकुर में अदृश्यमान होने पर भी समान जातीय अवयव अंतर उपचितान, समान जातीय ये जो बट धाना है ये पार्थिव है, तो पार्थिव जातीय अवयवांतर का उपचित, उपचित वृद्धि अंकुर आदि भावे न दर्शन गोचरता पत्तो। अंकुर क्या है, कहते हैं बट धाना का समान जातीय अवयवों का वृद्धि हो गया, तो वही अवयव उनमें वृद्धि हुआ है सर, तो होने से इसी को ही जन्म संज्ञा, उसी को जन्म कह देते हैं। सिद्धांति कहता है आप अंकुरों का जन्म कह दिए, वो जन्म क्या है, वही जो बट धाना में जो सब अवयव थे वही समान जातीय अवयव का वृद्धि संग्रह अधिक हो गया। और तेषाम एव अवयवानाम अपचय वशात अदर्शनापत्तौ उच्छेद संज्ञा, वही अवयव जो सब वृद्धि हुए थे अब उनका अपचय जब हो जाएगा, अपचय वशात अदर्शनापत्तौ, अभी वो दृश्य नहीं होंगे, अदर्शनापत्तौ उसको उच्छेद नाश कह देते हैं आप, तो अवयव सब दिखने से आप कह देते हैं कि जन्म हो गया बढ़ जाने से, और अवयव जब घट गया तो उसी को आप नाश कह देते हैं। समान जातीय अवयव का वृद्धि हो जाना जन्म, समान जातीय अवयव का ह्रास हो जाना ये मृत्यु आप कह देते हैं, किंतु अवयव का अन्वय तो वहां भी है। टीका में तत्रापि अंकुरादो बीजादि अवयवानाम अन्वयाद न स्त एव जन्म विनाशो, सिद्धांति उत्तर दिया तत्रापि, तत्रापि अर्थात बटधाना और अंकुर ये दृष्टांत में बीजादि अवयवानाम अन्वयात, अन्वयात बीज का जो अवयव है, बीजादियों का जो अवयव है वो अवयव अंकुर में भी अन्वय है, विद्यमान है, होने से न स्त एव जन्म विनाशो, जन्म विनाशो एव न स्त, ये दोनों होते नहीं, जन्म विनाश कुछ नहीं है। फिर जन्म विनाश जब हम व्यवहार करते हैं तो सिद्धांत कहते हैं कि किंतु अवयवांतर उपचयापचयाभ्याम तद व्यवहार, अवयवांतर अन्य अवयव का उपचय संग्रह वृद्धि हो गया तो जन्म कह दिए, और अन्य अवयव का अपचय ह्रास हो गया तो उसको नाश कह दिए। तो जो बीज में जो अवयव है वो तो अंकुरों में भी विद्यमान रहते हैं, और कुछ अधिक आ जाते हैं और कभी चले जाते हैं, ये सिद्धांति उत्तर दे दिया। इसलिए जन्म नाश नहीं है, जन्म नाश के द्वारा अंतरित व्यवहित होने से भिन्न कहा जाएगा ये बात भी नहीं हुआ। आगे पूर्व पक्ष कहता है अस्तु, टीका में अस्तु उपचय अपचय लिंगेन वस्तु भेद अनुमान तत्व असत उत्पत्ति सत्व नाश इति आशंक्य व्यभिचारम आह। पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, आपने कह दिए कि अवयव का उपचय होता है और अपचय होता है, उपचय होने से जन्म कहते हैं, अपचय होने से नाश कहते हैं, ये लिंग उपचय लिंग को लेकर के वस्तु भेद का अनुमान कर लेंगे, उपचय अपचय इसी को लिंग बना करके वस्तु भिन्न है इसका अनुमान कर लेंगे, वस्तु भिन्न हो जाएगा अर्थात पहले वस्तु नहीं था, नहीं था तो फिर तत्व असत उत्पत्ति ही, और जिसका अपचय हुआ उसका नाश हो गया, कारण का अपचय हो गया नाश हो गया, कार्य का उपचय हो गया उत्पत्ति हो गई, तो ये असत उत्पत्ति सत्व नाश इति आशंक्य सिद्धांति कहता है कि व्यभिचार। इसमें भाष्य में तत्र ईदृग जन्म उच्छेदांतरितत्वात् चेत असतः सत्वापत्ति ही सतश्च असत्वापत्तिः, तो अगर ईदृश जन्म उच्छेद, ईदृश अर्थात अवयव का उपचय उपचय और अपचय, ये हो गया ईदृश जन्म उच्छेद। इस प्रकार की ईदृग जन्म उच्छेद, इससे अंतरित व्यवहित अगर हो जाएगा तब आप कार्य जो पहले नहीं था अवयव उपचय होकर के असत का उत्पत्ति कहेंगे, और जो कारण पहले था उसका अवयव का अपचय होकर के वो सत का नाश, इस प्रकार की मान लेंगे। ईदृग जन्म उच्छेद अंतरितत्वात्, अंतरित व्यवहित, व्यवहित होने से असत सत्वापत्ति, कार्य पहले असत था उपचय वृद्धि हुआ इसको जन्म कहे और वह सत बन गया, और सतस्य कारण पहले सत था और उसका अभी अवयव का अपचय हो गया, अपचय होने से आप नाश कहेंगे सतस्य असत्वापत्ति, ये तो इस प्रकार की बात हो गया। तथा तो सती सिद्धांत कहता है अगर ऐसे मानेंगे गर्भवासी न उत्तानाशयी नश्च भेद प्रसंग, जब बालक गर्भ में था और जब अभी बाहर आकर के बड़ा हो गया, अभी बहुत सारे अवयव उपचय हो गए, तो अगर आप कहेंगे कि अवयव उपचय होने से भेद हो गया, भिन्न हो गया क्योंकि कार्य अभी बन गया, तो ये भी गर्भवासी न और उत्तानाशयी न, उत्तानाशयी न और उत्तान, तान अर्थात विस्तार, अर्थात हाथ पांव विस्तार करके जब बड़े हो गया तो सोया है, उत्तान सही न, उत्तान साई न अर्थात जो हस्तपाद प्रसारण करके सोया है, ये दोनों में भेद प्रसंग हो जाएगा। क्यों कहते अवयव उपचय हो गया, वृद्धि हो गई। तथा च और बाल्य यौवन स्थावीरेशु अपि भेद प्रसंग, तो सब अवयव कहीं उपचय हुआ कहीं अपचय हो गया, ये सब में भेद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कहते हैं पित्रादि व्यवहार लोप प्रसंग, अवयव उपचय अपचय से बदल गया, से भिन्न हो गया, तो जिसको पहले पिता कहते थे अब वो नहीं कह पाएंगे, जिसको पुत्र कहते थे अभी नहीं कह पाएंगे, सब भिन्न हो गया। टीका में पितृदेह, पूर्व पक्ष कहते हैं पितृदेह भी भेद सत्वात न व्यभिचार इत्यत्र बाधकम आह। पूर्व पक्ष कहेगा कि पितृदेह में भी अवयव उपचय होकर के भेद हो गया, अथवा अवयव का अपचय होकर के भेद हो गया, इस प्रकार की अगर हो जाएगा अगर हम कहेंगे तो व्यभिचार फिर नहीं हुआ, उपचय अपचय होने से भेद तो है। यहाँ सिद्धांति कहता है इत्यत्र बाधकम आह, अगर उपचय अपचय से भेद कहेंगे तो पिता का व्यवहार लोप हो जाएगा, तो जो पिता था कुछ दिन के बाद वो पिता नहीं रहेगा, पुत्र जो है पुत्र नहीं रहेगा, ये सब बाधक है, अर्थात तो अवयव उपचय अपचय से भेद नहीं हो जाता है। एतेन, टीका में एतेन अर्थात कारण से सर्व कार्येषु अन्वय कथनेन, कार्य सर्व कारण कारण से सर्व कार्येषु अन्वय कथनेन, जो कारण है वो सारे कार्य में वो अन्वित दिखेगा, उसका अन्वय होगा, ऐसा कहने से क्या हुआ भाष्य में कहते हैं एतेन क्षणभंगवाद प्रतिवदितव्य। क्षणभंगवाद जो विज्ञानवादी उनका भी निराकरण हो गया कि अगर ये भेद कहेंगे तब ये पितादि व्यवहार नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कहेंगे प्रथम क्षण में जा था जो था वो द्वितीय क्षण में वो नहीं है, तो द्वितीय क्षण में नहीं है तो पितरादि व्यवहार सब कैसे होगा। अच्छा ठीक है, आगे टीका में स्वपक्षीय दोषम परिहृत्य परपक्षीय प्रसंजयति, ये सब अर्थात जो कार्य है वो कारण से भिन्न नहीं होते हैं, ये जन्म नाश कहते हैं बीच में हो गया वो सब कुछ नहीं होता है, तो ये सब सारे दोषों को परिहार करके वेदांत पक्ष में परपक्ष में दोष सिद्धांति दिखाता है, परपक्ष अर्थात असत कार्यवाद पक्ष में। भाष्य में यस्य पुनः प्राग उत्पत्तेर असत कार्यम तस्य निर्विषयः कारक व्यापारः स्यात्, ये कल भी आया था, उत्पत्ते है प्राग कार्यम असत यस्य, उत्पत्ति से पहले प्राग उत्पत्तेर असत कार्यम जिसका है तस्य, तो कार्य उत्पत्ति से पहले नहीं था, तो कार्य अगर नहीं था अभी कारक व्यापार होगा। कारक व्यापार का विषय क्या है? कहते हैं कारक व्यापार का विषय अगर कार्य कहेंगे, कार्य तो अभी नहीं है, असत है, तो तस्य निर्विषय कारक व्यापार स्यात्। कारक व्यापार निर्विषय हो जाएगा, क्योंकि कल विचार आया था कि ये जो जायते कहने से ये प्रथम भाव का प्रथम विकार है, अर्थात पदार्थ पहले है उसमें एक विकार हुआ जायते, तो जायते विकार से पूर्व में वो पदार्थ को होना पड़ेगा, और नहीं तो विकार किसका होगा। और दूसरा है कि जायते ये जन धातु है, धातु क्रिया है, क्रिया का कोई एक कारक होना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व क्षण में कारक नहीं है तो द्वितीय क्षण में क्रिया नहीं हो पाएगी, तो जन्म रूपक क्रिया हो रहा है तो पहले कारकों को होना पड़ेगा, घटक था ये मानना पड़ेगा। टीका में ए भाष्य में एक तो है कि कार्य निर्विषय कारक व्यापार, कारक व्यापार निर्विषय हो जाएगा। दूसरा अभावश्य विषयत्व अनुपपत्ते, पूर्व पक्ष कहेगा कि कारक व्यापार निर्विषय नहीं होगा, घट बनने से पहले घटाभाव था, ये जो घटाभाव है यही कारक व्यापार का विषय बन जाएगा। सिद्धांत कहते हैं अभाव से विषयत्व अनुपपत्ते, अभाव कभी विषय नहीं बनेगा। क्यों? कहते अभाव भी अगर विषय हो जाएगा, आकाश हनन प्रयोजन खड़गादि अनेक आयुध प्रयुक्तिवत, आकाश को हनन करने का प्रयोजन से खड़गादि अनेक आयुध का प्रयोग किया जाएगा, तो जैसे है वो ऐसे ही है, अभाव को विषय करेगा, आकाश का हनन हो ही नहीं पाएगा और उसके लिए बहुत सारे खड़ग आदि आयुध का प्रयोग करेगा। इसी प्रकार की विषय नहीं है, अभाव है और उसमें उसको विषय करके बहुत सारे कारक व्यापार करेंगे, ये संभव नहीं है। टीका में असतः कार्यस्य, असतः कार्यस्य पूर्व पक्ष कह रहा है कार्य पहले असत था, असतः कार्यस्य, कार्यस्य घटस्य, कारक व्यापार आहित अतिशय आश्रयत्व अयोगात अविषयत्व अपि। सिद्धांत क्या कह दिया कि कार्य अगर असत होगा कारक व्यापार का विषय क्या बनेगा, तो इसलिए कार्य असत नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्ष उसका निराकरण करने के लिए कहता है असत कार्यस्य, कार्य अगर असत कहेंगे तो कारक व्यापार आहित अतिशय आश्रय अयोगात नहीं बनेगा। कारक व्यापार होने से कुछ अतिशय आधान किया जाएगा, वो आधान कार्य में नहीं किया जा सकता है क्योंकि कार्य असत है। ये तो ठीक है, तो होने से अयोगात अविषयत्व की, अर्थात कार्य कारक व्यापार का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि कारक व्यापार होने से कुछ अतिशय का आधान करेगा, अतिशय का आधान कार्य में नहीं किया जा सकता है क्योंकि कार्य असत है, ये बात ठीक है। किंतु मृदादेर विषयत्व स्याद, मृद अर्थात कारण, कारक व्यापार का विषय कारण बनेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में समवाय कारण विषय कारक व्यापार स्यादिति चेत, पूर्व पक्ष कह रहा है कारक व्यापार का विषय बनेगा समवाय कारण, अर्थात मृद कारक व्यापार का विषय बनेगा, घट नहीं बनेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है तो सिद्धांत उसका निराकरण करेगा। टीका में समवाय कारणात, अभी पूर्व पक्ष कह दिया कि कारक व्यापार का विषय समवाय कारण होगा, ये जो समवाय कारण है सिद्धांत कह रहा है कि समवाय कारणात कार्यम भिन्नम अभिन्नम वा, तो समवाय कारण कारक व्यापार का विषय हुआ, ये जो समवाय कारण ये कार्य से भिन्न हुआ अथवा अभिन्न हुआ, प्रथम पक्ष हो गया भिन्नम, समवाय कारण अर्थात मृद, मृद घट से भिन्न है और कारक व्यापार का विषय मृद है, ऐसा अगर होगा तो भाष्य में कहते हैं अन्य विषयेण कारक व्यापारेण अन्य निष्पत्तेर अति प्रसंगात, अभी कारक व्यापार का विषय हो गया अन्य मृद और उत्पत्ति होगा अन्य घट, कारक व्यापार का विषय अन्य और निष्पत्ति होगा अन्य का, ऐसे होने से अति प्रसंग हो जाएगा। अर्थात कारक व्यापार का विषय मृद हो करके घट क्यों उत्पन्न होगा, फिर कंकण भी उत्पन्न हो जाए, क्यों कारक व्यापार का विषय अन्य उत्पन्न होगा अन्य, इस प्रकार की अगर होगा तो अति प्रसंग। अर्थात मृद से व्यापार होकर के कुंडल भी बने, ये घट क्यों बनेगा। ये हो गया, अगर समवाय कारण से कार्य भिन्न होगा तो ये पक्ष आ जाएगा। यहाँ कोई टिप्पणी है उसमें क्या लिखे हैं? हाँ ये हो जाएगा, मृद से घट क्यों होगा, पट भी हो जाएगा। अच्छा तो ये हो गया, अगर समवाय कारण से कार्य भिन्न हुआ था, अभी कहेंगे समवाय कारण से कार्य अभिन्न है, ये पक्ष कहेंगे। द्वितीयम आशंक्य इष्टापति माह, द्वितीय हो गया समवाय कारण से कार्य अभिन्न है, सिद्धांत कहते हम तो वही बात कहते हैं समवाय कारण से अभिन्न है। भाष्य में समवाय कारण से एव आत्मातिशय कार्यमिति चेत, समवाय कारण का कुछ अतिशय, आत्मा अतिशय था स्व अतिशय, समवाय कारण में कुछ अतिशय हो जाएगा उसी को कार्य कहेंगे। इसी प्रकार की अगर कहेंगे तो सिद्धांत कहता है कि वो बात आप नहीं कह पाएंगे, क्यों, सत्कार्यतापत्ति है, यही तो हम भी करें, सत्कार्यतापत्ति हो जाएगा, कार्य सत हो जाएगा। फिर समवाय कारण में कुछ अतिशय यही कार्य है, सिद्धांत कहता है वही बात तो हम भी कहते हैं, सत्कार्यवाद हो जाएगा फिर। तस्मात टीका में अच्छा अजी यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।